Η εξάρτηση 17 Νοεμβρίου είναι μια ελληνική ιστορία. Είναι μια απόλυτη ελληνική ιστορία. Είναι τόσο ελληνική όσο ελληνική είναι και η φέτα. Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα. Είναι τόσο ελληνική όσο ελληνική είναι και η φέτα. Δεν είναι τόσο ελληνική όσο ελληνικό είναι το put the coat down, αλλά η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη είναι μια πολύ ελληνική υπόθεση. Όπως η φέτα. Αυτός είναι ο Φώτης Νασιάκος, ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, από το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά. Χθες βράδυ το είπε αυτό. Παρομοίασε την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και όπως είπε και ο Χρυσοχοίδης στο ίδιο ντοκιμαντέρ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έχουν εξαρθρωθεί όλα, τα έχουμε μάθει όλα, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Τελειώσαμε με αυτή την υπόθεση. Όλο αυτό είναι ελληνικότατη υπόθεση. Δεν είχαμε ανάμειξη ξένων, τα κάναμε όλα μόνοι μας. Μπορέσαμε και είναι τόσο ελληνικό όσο και η φέτα. Η εξάρτηση 17 Νοεμβρίου είναι μια ελληνική ιστορία. Είναι μια απόλυτη ελληνική ιστορία. Είναι τόσο ελληνική όσο ελληνική είναι και η φέτα. Ο σκοπός μου είναι να περιγράψω το όραμά μου για μια νέα πιο φωτεινή Ελλάδα του αύριο. Κλειδί αυτού του σχεδίου για μια πιο φωτεινή, μια πιο ελπιδοφόρα, μια πιο αισιόδοξη Ελλάδα είναι η ελληνική φέτα. Μπράβο, πάλι φέτα. Ελληνική όμως, όχι βέβαια φέτα, είναι μόνο η ελληνική, δεν όλα είναι τα άλλα, είναι κάτι λευκά τυριά, κάτι χαζομάρες δεν τρώγονται. Η φέτα όμως, η ωραία η ελληνική, είναι, παίζει ρόλο πρωταγωνιστικό στα πολιτικά πράγματα όπως ακούμε εδώ και τα αστυνομικά και τα τρομοκρατικά, ας τα πούμε και έτσι. Έτσι λοιπόν διαλέξαμε να ξεκινήσουμε με την ελληνική φέτα. Τώρα θα πάμε σε αλλαγές, γιατί πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα και στο στρατό, για τα οποία μιλάει ο Δένδιας, αλλά και γενικότερα. Έχω πει επανειλημμένως, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα εκτός από τις αρχές και τις αξίες μας. Εάν δεν αλλάξουμε όλο αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, δεν πρόκειται. Η χώρα δεν θα τα καταφέρει. Όμως είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι μπορούμε. Σε αυτό χρειαζόμαστε τη δημιουργία του οικοσυστήματος. Δηλαδή χρειαζόμαστε τις επιχειρήσεις αυτές, τους ανθρώπους αυτούς, τα κεφάλαια αυτά, τις ιδέες αυτές που θα μας βοηθήσουν να πάμε σε αυτή τη νέα εποχή. Αυτό το έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030. Μια πλήρη αλλαγή των πάντων. Έχω πει επανειλημμένως, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα εκτός από τις αρχές και τις αξίες μας. Όλα τα άλλα είναι για αλλαγή. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί, για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Κυρίως με την ευρωπαϊκή σημαία, δεν το συζητάμε, με καμία σημαία και κανένα φέρετρο. Εδώ μπλέξαμε δύο δηλώσεις, βάλαμε μαζί, μεσολάβηση στο τραγούδι βέβαια, με τη χοροδία εκεί των κοριτσιών από το σχολείο, βάλαμε δύο ηχητικά του Δένδια, το δεύτερο εδώ με τα φέρετρα είναι παλιότερο, πριν 1,5 μήνα από ό,τι ήταν, το άλλο είναι πιο φρέσκο, που μιλάει για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο στρατό, αλλά αφήνει να εννοηθεί και σε όλη την κοινωνία. Διότι αν δεν τα αλλάξουμε όλα δεν θα υπάρξουμε, είναι όμως αισιόδοξος ότι θα αλλάξουν όλα και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Με αφορμή την δεύτερη δήλωση που βάλαμε, την παλιότερη, για την κουλτούρα του θανάτου που πρέπει και οι ευρωπαϊκοί λαοί σιγά σιγά να αρχίσουν να την έχουν όπως και οι Αμερικάνοι και να συνηθίζουμε στα φέρετρα, με σημαίες πάνω γενικότερα, ο Χρήστος Αβραμίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος, ρώτησε τον κύριο Μαρινάκη χτες και θυμήθηκε ένα άρθρο στη σύμβαση των Patriot που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι οι άνθρωποι που στείλατε στη Σαουδική Αραβία να προστατεύουν πετρελαιοβιομηχανίες και βασιλιάδες θα επιστρέψουν όλοι σόοι και αυλαβείς? Πάντοτε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στον κίνδυνο έχουν και την ξεκάθαρη πιθανότητα, μία πιθανότητα τέλος πάντων, αυξημένου κινδύνου. Τον αυτό εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, βρίσκονται κοντά σε εμπόλεμη ζώνη δεν θα βρεθούν σε κίνδυνο, θα ήταν εντελώς ανεύθυνο. Έλα ζωή σε λόγου μας. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι μας, γιατί να μην γυρίσουν πίσω, αφού είναι υποδομές που δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Είναι πιο σημαντικές από τις ζωές Ελλήνων πολιτών. Η ζωή κάθε ανθρώπου και οι ζωές των Ελλήνων πολιτών δεν μπαίνουν στο ζύγι με τίποτα. Από εκεί και πέρα η χώρα μας έχει συνάψει κάποιες συμφωνίες, τις οποίες οφείλει να τηρήσει. Πολύ βασικό αυτό. Θα είμαστε κύριοι, εφόσον το έχουμε υπογράψει. Μέσα εκεί υπάρχει και ένα άρθρο πώς θα γυρίσουν τα φέρετρα αν συμβεί κάτι. Και όπως είπε εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δέχτηκε την ερώτηση, δεν είπε κάτι άλλο, δεν του είπε θα σου φέρω δικαστή, θα φας μήνυση για αυτά που λες. Απάντησε ότι ναι, υπάρχει κίνδυνος. Ωραία απάντηση κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι η αλήθεια. Πολύ ειλικρινής, ότι ναι, εφόσον είναι στο στρατό και εφόσον είναι σε εμπόλεμη περιοχή, δεν μπορεί κάποιος να εγγύθει το οτιδήποτε. Αλλά είναι οι διεθνείς συμβάσεις της χώρας που τις έχουμε υπογράψει, ξέροντας όλο αυτό που μπορεί να συμβεί δυνητικά ή ως πιθανότητα, όμως δεν θα συμβεί και δεν θα συμβεί γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Ο γιος μου ήταν στον Εύρο εδώ και λίγους μήνες στρατιώτης. Μου είπε: πάω για βολή, πατέρα. Του είπα: πρώτον, πρόσχε, μην πυροβολήσει το πόδι σου. Δεύτερον, μην σκοτώσει κανένα συνάδελφό σου. Του είπα: πρώτον, πρόσχε, μην πυροβολήσει το πόδι σου. Δεύτερον, μην σκοτώσει κανένα συνάδελφό σου. Μόνο αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία λέτε, ή διαρκείς εκλογές, δεν βλέπω κάτι άλλο. Μόνο αυτοδυναμία ή διαρκείς εκλογές μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τι να σβήσει, για πάντα. Γιατί κάποια στιγμή σβήνει ο ήλιος στη διάρκεια του 24ωρου. Όχι, δεν εννοεί αυτό, εννοεί για πάντα. Άδων Γεωργιάδης, ο προηγούμενος που είπε στο γιο του πρόσεξε τα πόδια σου και τον απέναντι, είναι ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Έτσι λοιπόν, με σωστή εκπαίδευση, είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά και θα πάνε καλά γιατί έχουμε και Κυριάκο Μητσοτάκη και θα τον έχουμε για πάντα. Γιατί αν δεν τον έχουμε για πάντα, θα κάνουμε συνέχεια εκλογές, θα μας φάνει κάλπες. Εδώ χάνουμε τη λογική μας απάντηση. Σύμφωνοι. Γίνεται με το Βελόπουλο στην κυβέρνηση. Τελεία. Είναι καθαρό αυτό που λέτε. Άρα μόνο αυτοδύναμη. Μόνο αυτοδύναμη. Από την ώρα που το Πασόκ επέλεξε αυτή τη συνεδριακή απόφαση, ειλικρινά εγώ στο λαό θέλω να λέω πάντα την αλήθεια. Μόνο αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία ή διαρκείς εκλογές. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Να μην γίνουν εκλογές. Εμείς το λέμε κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να γίνονται εκλογές. Τι να, ο Μητσοτάκης θα βγει. Το ξέρουμε από τώρα. Θα χάσουμε τη βραδιά εκλογών, την πίτσα. Δεν έχει σημασία όμως. Θα κερδίσουμε σιγουριά, σταθερότητα. Θα έχουμε κέρδος και στα οικονομικά γιατί οι εκλογές στοιχίζουν. Όπως και να το κάνει κάποιος. Οπότε να μην γίνουν εκλογές. Αν τώρα δεν βγει ο Μητσοτάκης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, συνέχεια εκλογές διαρκείς κάλπες, όπως λέει πολύ σωστά και πολύ δημοκρατικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή μέχρι να εξοντωθούν όλοι, με το στανιό θα πρέπει να βγαίνει αυτή η κυβέρνηση. Έχουν δημοκρατικές ευαισθησίες, αυτό φαίνεται, το ξέρουμε όλοι. Και υπάρχει και ένας ανταγωνισμός τώρα τελευταία στα δεξιόπουλα, τα ονεδιτόπουλα, όπως είναι ο Πλεύρης, ο Άδωνης, τα ακροδεξιόπουλα και ημιφασιστόπουλα, βάλτε ό,τι θέλετε. Ποιος θα δηλώσει πρώτος ότι δεν αναγνωρίζει τους αγώνες της αριστεράς? Λες και κάποιος από την αριστερά γενικότερα. Τους ζήτησαν σε όλους αυτούς να αναγνωρίσουν τους αγώνες. Μα προφανής κανείς δεν νοιάζεται και δεν θέλει καν τα μοιράκια αυτά να πούνε οτιδήποτε για την αριστερά. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Εμείς εδώ τα βάζουμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ακούσαμε τον Πλεύρη πρώτος αυτός. Είπε ότι δεν αναγνωρίζει αγώνες αριστεράς. Λογικό γιατί κατάγεται από οικογένεια που είναι στην απέναντι πλευρά και έχει πολύ ωραίους ακροδεξιούς και φασιστικούς αγώνες. Βγήκε όμως και ο Άδωνης γιατί του πήρε την πρωτιά ο άλλος και έπρεπε και αυτός να πει το ίδιο. Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη να αναφέρεται στους αγώνες αριστεράς και να λέει ότι εγώ δεν του σέβομαι και δικαίωμά του. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Καλά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος. Όλοι να σεβόμαστε στους αγώνες αριστεράς. Προφανώς. Ούτε Σύμπρας... εγώ έχω ζητήσει από κανέναν πολιτικό μου αντίπαλο από την αριστερά να δηλώσω ότι σέβεται τους αγώνες δεξιάς. Ναι, εσείς το δηλώνετε. Δεξί, άρα... τι έχετε πάθει με τους αγώνες αριστεράς. Εγώ που ακούω δεξιό που θέλει να είναι κομιλφό. Δεν έχω δηλώσει. Λέει ότι σέβεται τους αγώνες αριστεράς. Να μην πάρει. Γιατί το κάνετε αυτό. Ο λαός δεν σας ψηφίζει για να σέβεστε την αριστερά. Σας ψηφίζει ως δεξιούς. Εσείς θέλετε να πάτε προς τα εκεί. Δεν έχω ποτέ δηλώσει ότι σέβομαι τους αγώνες αριστεράς. Υπάρχουν άλλοι. Για την ακρίβεια, δεν σέβομαι τους αγώνες αριστεράς. Ωραία. Για την ακρίβεια, θεωρώ ότι η αριστερά όσοι αγώνες έκανε ήταν μόνο επί ζημία της Ελλάδας και υποφελία. Έως μεγάλη ζημία. Άρα δεν έχω κάτι το θέμα. Εγώ να σου πω. Και μπράβο. Φαντάζεστε να έλεγε σέβομαι τους αγώνες αριστεράς. Τι θα σήμαινε αυτό για τους αγώνες της αριστεράς. Μια κουβέντα πρέπει να γίνει τη σημερινή αριστερά. Αλλά καταλαβαίνουμε τώρα, μην πάμε και σε αυτό. Πολλά μέτωπα. Ένα-ένα δεν μπορεί να τα κατανοήσει και ο κόσμος όλα μαζί ταυτόχρονα. Μία απάντηση, νομίζω η βασική, σε αυτό που λέει ο Πλεύρης και σε αυτό, γιατί έχουμε και άλλες απαντήσεις στην πορεία, και σε αυτό που λέει ο Άδωνης είναι η εξής. Η μέρα του αυνανισμού έχετε βάλει, γιατί βλέπω πέφτει πολύ. Υπάρχει. Πέφτει πολύ αυνανιστή. Υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Κάτι θα υπάρχει. Πέφτει πολύ αυνανιστή. Το μυαλό σας έχει γίνει μαρμελάδα. Το σπέρμα είναι το πιο δυνατό υγρό στο ανθρώπινο σώμα. Όταν πετάτε το σπέρμα σας, το μυαλό χαζεύει, γίνεται μαρμελάδα. Γι' αυτό είσαστε υποτονικοί από τα πολλά σαρκικά. Και προσέξτε εσείς οι άντρες. Η γυναίκα, ξέρετε τι είναι η γυναίκα. Η λουφίχτρα της ενέργειας του άντρα. Προσέξτε καλά. Όταν πετάτε το σπέρμα σας, το μυαλό χαζεύει, γίνεται μαρμελάδα. Very κοκό, που είναι και καλύτερη. Ή άλλες γεύσεις με αρώματα, με φρούτα. Είναι και κάτι κόκκινα φρούτα, κάτι κίτρινα φρούτα και διάφορα. Αλλά ο πατέρας Κλεωμένης είναι αυτός που ξέρει. Έπιασε και αυτό το θέμα, νομίζω τέριαζε με τον υπουργό που ακούσαμε πριν και με τον υπουργό που θα ακούσουμε τώρα, γιατί στην εκδήλωση που έκανε το ΚΚΕ προχθές στο Λιτόχωρο, με αφορμή τα 80 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και την έναρξη του εμφυλίου που σαν σήμερα τυπικώς ξεκίνησε, ο εμφύλιος είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα μετά τη Βάρκηζα Καπάκη, ταράχθηκαν που είδαν εκδήλωση του ΚΚΕ και αφίσες και τον Κουτσούμπα να μιλάει πάνω εκεί και Λάβαρα και αισθάνονται την ανάγκη να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε και γι' αυτό. Έχετε καταλάβει ότι προχθές το ΚΚΕ πήγε στο Λιτόχωρο. Έκανε εκδήλωση στο Λιτόχωρο για να τιμήσει την έναρξη την αρχή του εμφυλίου, βέβαια. ΚΚΕ είναι αυτό όμως, το περιμένεις από το ΚΚΕ αυτό. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Δεν σε εντυπωσιάζει κιόλας. Το ΚΚΕ τα κάνει αυτά. Δείξτε ένα οποιοδήποτε κόμμα στον πλανήτη. Στον πλανήτη, διάλεξε όποια χώρα θέλει. Πάρτε μια υδρόγειο σφαίρα, ρε παιδάκι μου, και διαλέξτε. Που πάει σε ένα κράτος και γιορτάζει την προσπάθεια καταστροφής του κράτους. Εδώ θέλουμε ΚΚΕ στην Ελλάδα. Θέλουμε κομμουνιστές. Μας αρέσουν. Τους θέλουμε. Αφού τους θέλουμε, το λέει και ο οικονόμου, τι να κάνουμε. Θα τους έχουμε και θα τους έχουμε όπως και αυτοί θέλουν, όπως και εμείς θέλουμε που τους έχουμε. Και γιορτάζει την προσπάθεια καταστροφής του κράτους. Εδώ θέλουμε ΚΚΕ στην Ελλάδα. Θέλουμε κομμουνιστές. Μας αρέσουν. Τους θέλουμε. Θέλουμε κουκουέ στην Ελλάδα. Θέλουμε κομμουνιστές. Μας αρέσουν. Τους θέλουμε. Μπράβο, Δημήτρη Οικονόμου. Δεν του το είχα να λέει τέτοια πράγματα. Και αφού του θέλουμε, λοιπόν, έχει πέσει γνωστή. Τα ηρωνικά το είπε, εννοείται. Έχει πέσει ταραχή μεγάλη που είδαν αυτήν την εκδήλωση. Εν τω μεταξύ, σχολιάζουν γιατί είναι και αδαείς. Την εκδήλωση αυτή καθεαυτή, χωρίς να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Κουτσούμπας, που είναι χειρότερα από αυτά που είπε, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Από την εκδήλωση αυτή καθεαυτή, γενικότερα θα είχαν δηλαδή και άλλα επιχειρήματα, αλλά πού να καταλάβουν, έτσι έχουν πορευτεί δεκαετίες τώρα, έτσι πορεύονται. Πρώτος που σήκωσε το κινητό και έδειχνε στην κάμερα την εκδήλωση και την αφίσα του Κουκουέ στο Λιτόχωρο για να υμνήσει και τιμήσει, αυτό κατάλαβαν, τον εμφύλιο, είναι ο Θάνος Πλεύρης. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα, φαίνεται αυτό εδώ. Εγώ όχι. Τώρα φαίνεται. Λιτόχωρο 29 Μαρτίου. Ναι, ώρα 11 η εκδήλωση του Κουκουέ. 80 χρόνια Δημοκρατικό Στρατός. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το Κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο, ναι, και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας, ναι, για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Που ήμασταν σε αυτούς που αμύνθηκαν και κρατήσαν τη χώρα ελεύθερη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τιμώ και δεν σέβομαι αυτούς τους αγώνες. Άρα, αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Είναι εμφυλιοπολεμικό. Δηλαδή πρέπει να τιμούμε και να σεβόμαστε τους αγώνες της αριστεράς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καιρός δεν περιμένει, ποτάμι ακούραστο. Όχι το έμπα του Χριστό. Στο αίμα του Μαρκώνη και γίνα πέραστο. Στο αίμα του Μαρκώνη και γίνα πέραστο. Αντάρτες γίναν, γίναν για μαγάνα. Στην κρίση πλάι, πλάι στα χωριά. Στην τρέμαλα να βρούμε όλους όσους λαμπώσανε την πλευθεριά. Στην τρέμαλα να βρούμε όλους όσους λαμπώσανε την πλευθεριά. Μα είμαστε το 2026. Κλείσαμε, λάτε. Αλλά για κάτσε ρε φίλε, για κάτσε. Το ότι εμείς θέλουμε να πάει η Ελλάδα μπροστά και τα ξεχνάμε αυτά, δεν σημαίνει ότι θα μας κουνάξει το δάκτυλο και να μας θυμίσει πεις να καταστρέψει την Ελλάδα. Μάλιστα. Και μα το κύλησε τον τόπο. Α, πρέπει να λέγονται αυτά. Καλά λέει εδώ ο Πλεύρης και ο Άδωνης. Πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Και εμείς εδώ βοηθάμε σε αυτό. Να θυμόμαστε ακριβώς όλα αυτά. Ο Αρχιστράτηγος επισκέπτεται πρώτων μεγάλων επιχειρήσεων του Γράμμου και του Δίτση τα επιτελεία των μεγάλων μονάδων. Στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων προσγειούται το αεροπλάνο του οποίου επιβαίνουν ο αρχιστράτηγος κ. Αλέξανδρος Παπάγος, ο στρατηγός Βαν Φλίτ και η ακολουθία του. Ενώ η μάχη μένεται και πυκνοί καπνοί καλύπτουν τα θέσεις του εχθρού, οι στρατιώτες μας προχωρούν για την εκπλήρωση των αντικειμενικών των σκοπών. Με τα πυκνά πυρά των πολυβόλων εξουδετερώνουν κάθε συμμολητική αντίσταση. Οι στρατιώτες μας προχωρούν προσεκτικοί και επιτίθενται εναντίον των οχυρωμένων υψωμάτων των ιστοπροδοτών. Και ενώ οι άνδρες μας συνεχίζουν το έργο τους, οι διαδιβαστές ειδοποιούν το πυροβολικό, το οποίο διευστόχων βολών εξουδετερώνει τα σχολιά αντιστάσεως των Ιαμοσλάβων. Η μουσικούλα είναι όλα τα λεφτά. Είναι από τα επίκαιρα της εποχής κατά των Ιαμοσλάβων, το λίστο συμμοριτών. Αυτό είναι το επίσημο αφήγημα. Η μοντέρνα εκδοχή είναι Πλεύρης, Άδωνης και άλλοι διάφοροι. Κατά καιρούς βγαίνουν από τα καβούκια και προσπαθούν να αναψελίσουν κάτι εκεί, νιώθοντας και θεωρώντας ότι θα μειώσουν την αντίσταση, τις θυσίες, τις εκτελέσεις, τα ξερονίσια. Έτσι πιστεύουν, καλά κάνουν, είναι πολύ διασκεδαστικό πραγματικά. Τους ενισχύουμε όπως μπορούμε, δίκιο έχουν να λέμε τέτοια, για να βγαίνουν συνέχεια να λένε τα δικά τους. Εκεί λοιπόν πάνω στα βουνά, στο Γράμμο και στο Βίτσι κατά των ληστοσημωρητών και των Ιαμοσλάβων, είχε πάει και είχε παρακολουθήσει τον πόλεμο η τότε βασίλισσά μας, η Φρυδερίκη και ο βασιλιάς μας. Ο βασιλεύς Παύλος και η βασίλισσα Φρυδερίκη έρχονται και αυτοί να συμμεθέξουν, να ταρπονηθούν, να συμβουλεύσουν, να τονώσουν τα Ελληνόπουλα. Γελαστοί οι βασιλείς μπαίνουν στις πύλες της μάχης. Με εμπειρία ο Ριβάλ που εαυτόν μεγαλειότητες σκαρφαλώνουν στα υψώματα για να παρακολουθήσουν από πιο κοντά τον αγώνα. Και πλαισιωμένοι από το επιτελείο τους και από τους Αμερικανούς αξιωματικούς παρακολουθούν την εξέλιξη των επιχειρήσεων, ζητούν πληροφορίες, ενημερώνονται. Πλάι τους τα κανόνια βροντούν. Η Βασίλισσα, πάντα κούραστη και γεμάτη ενθουσιασμό για τα παιδιά που πολεμάνε στην ιερότερη ανθρώπινη ιδέα, κοιτάζει μέσα από τις διόπτρες τα αποτελέσματα της βολής. Οι οβίδες βρίσκουν το στόχο με μαθηματική ακρίβεια. Κοιτάει να προσκυνήσω, βεζίρι και πασά. Βράχος μου κλείνει την πασά. Κιόλας. Ο αξιωματικός με τον τηλεφόα δίνει το παράγγελμα της εισβολής. Τα θυμωμένα στόματα των γιγάντων ξερνάνε το θάνατο. Κανόνια παιδινά, βαριά, ορειβατικά. Μουγκρίζουν τη μανία τους, την ελληνική μανία για τον προδότη που φωλιάζει στις κουφάλες των βράχων. Ο κομμουνιστής είναι ο προδότης. Αυτά όλα τώρα που τα λέγανε τότε με αυτή τη γλώσσα και το ύφος τα λένε οι τωρινοί. Δηλαδή οι λέξεις αιαμοσλάβος. Εάμο Βούλγαρος, λιστοσημωρήτης, είναι θέμα μήνα να ακουστεί από τον Άδωνη και τον. Και πρέπει, γιατί αυτό είναι το σωστό, να μην ξεχνιόμαστε. Η μουσική είναι από τον Προδομένο Λαό, η φωνή του Μάνου Κατράκη, εδώ που τραγουδάει. Θεατρική παράσταση έγινε και δίσκος μετά, Μίκης Θοδωράκης, βεβαίως. Και εκεί λοιπόν στο Λιτόχωρο που τόσο πανικό προκάλεσε, στον Άδωνη και στον Πλεύρη, και σε άλλους φαντάζομαι, μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αποτελεί δίδαγμα της ταξικής πάλης σε παγκόσμια κλίμακα, ότι όταν σε επαναστατική κατάσταση η ταξική σύγκρουση εκδηλωθεί ένοπλα για το ζήτημα της εξουσίας, είναι αναπόφευκτη η αποφασιστική αναμέτρηση μέχρι την τελική νίκη επί του αντιπάλου. Μεσοβέζικες λύσεις, ύξεις αφήξεις δεν χωράνε εδώ. Έμα και θα περάσω, έχτε τα πίφερα, η λευτεριά να την περά. Εδώ άρχισαν αμέσως να μας διώκουν για την αντιστασιακή μας δράση. Εμείς αναγκαστήκαμε πολύ χωριανοί να φύγουμε να κάνουμε να κρυφτούμε και φύγαμε στη Θεσσαλία. Διότι ο εμφύλιος δεν ξεκίνησε σαν σήμερα επισήμως το 1946 με την επίθεση των κομμουνιστών κατά του αστυνομικού τμήματος Λιτοχώρου. Ξεκίνησε μετά τη συμφωνία της Βάρκησας και λίγο πιο πριν και από τα Δεκεμβριανά, θα μπορούσε κάποιος να πει. Οι σχεδιασμοί είχαν γίνει, αλλά με το που υπογράφηκε η συμφωνία της Βάρκησας και παρέδωσαν τα όπλα, άρχισε η περίφημη Λευκή Τρομοκρατία. Από την ίδια μέρα ή μάλιστα και λίγες μέρες πιο μπροστά άρχισαν να συγκροτούνται υπό την καθοδήγηση βασικά των Άγγλων οι παρακρατικές συμμορίες. Δηλαδή διάφορα Λούμπεν στοιχεία, όπως ο Σούρλας. Ο Σούρλας όλο το καλοκαίρι του 1944 συνεργάζονταν με τα ΙΑΣΑΔ που τα λέγανε εδώ, τους σταγματασφαλίτες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος που ενισχύθηκε από τους Άγγλους με όπλα και χρήμα. Άρπαξαν ζώα από δικές μας οικογένειες αντιστασιακές. Έφτιαξαν συμμορίες των 30, 40, 50 ανάλογα λοιπόν και ξεκίνησαν στα χωριά. Εδώ ακούμε διηγήσεις για τα όσα έγιναν τότε, επειδή σαν σήμερα ξεκίνησε εμφύλιος, είναι επαιτειακό κατά μία έννοια, και ακούσαμε εδώ τον αγωνιστή αυτόν να λέει για τα Λούμπεν στοιχεία. Είναι ο πάτος της κοινωνίας, οι πρόγονοι όλων αυτών που ταράζονται τώρα, που κάποιοι θυμούνται αυτό ακριβώς, τις διώξεις και πώς οδηγηθήκαμε στον εμφύλιο. Είναι αυτά τα μπουμπούκια που στο μετεμφυλιακό κράτος γίνανε οι παράγοντες. Αυτοί έφτιαξαν αυτό το κράτος, αυτοί πήρανε την περιουσία του ελληνικού λαού, αυτοί με στην κατοχή ήταν συνεργάτες των κατακτητών. Αυτά τα συχάματα, ο υπόνομος της ελληνικής κοινωνίας τότε. Το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 1945 πάλι, τότε έπεσε πολύ ξύλο. Επειδή υπήρχε μεγάλη τρομοκρατία, πήραμε αποφάσεις να βγαίνουμε στις συνοικίες και να τραγουδάμε τραγούδια της αντίστασης. Λοιπόν, βγήκαμε στην συνοικία Αγία Παρασκευή. Μόλις τραγουδήσαμε το δεύτερο τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, το Γοργοπόταμο λέγαμε, δεν θυμάμαι ποιο, μας ρίχνουν μερικές τουφεκές στον αέρα, όχι στο ψαχνό. Λοιπόν, και με βουτάνε εμένα, είχα και το σήμα της ΕΠΟΝ εδώ. Οι άλλοι το έσχασαν. Δηλαδή από όλους εγώ πιάστηκα. Εκεί τότε έφαγα το πολύ ξύλο. Φάλαγγα στα πόδια. Εν τω μεταξύ οι άλλοι που πήγαν κινητοποίησαν τη μάνα μου, τη γειτονιά. Απ' έξω λοιπόν φώναζε ο κόσμος αφήστε τον και αυτοί χτυπούσαν συνέχεια. Αφού με έδωσαν πολύ ξύλο, μάτωσαν οι μύτες μου, από τα αυτιά έβγαζα αίμα κλπ. Αναγκάστηκαν να με πουλήσουν. Ωραίες στιγμές, δημοκρατικές πάνω απ' όλα. Τι φοβόντουσαν? Φοβόντουσαν όλους αυτούς που είχαν ανέβει στο βουνό, είχαν πολεμήσει κατά του κατακτητή. Ποιοι φοβόντουσαν? Φοβόντουσαν αυτοί που ήταν συνεργάτες του κατακτητή. Αυτή η πλευρά για την οποία η τωρινή θέλουμε να μιλάμε για τους αγώνες της. Αυτή είναι η αγώνες της. Να, αυτό δεν κάνουμε. Μιλάμε για τους αγώνες της. Πως όποιους τραγουδούσαν, για παράδειγμα εδώ, σε αυτή τη γειτονιά, τους πιάνανε και τους σπάγανε στο ξύλο. Το καλοκαίρι του 1946 επέδραμε στο χωριό μας στην Τσέκλιζα η συμμορία του Βουρλάκη. Μάζεψε όλο τον κόσμο, τους αριστερούς, στο προάβλιο του σχολείου, έριξε μέσα στο σωρό μια χειροβοβίδα και σκότωσε τον Βαγγέλη Καλλιδιώτη και τραυμάτισε πολλούς άλλους συγχωριανούς μας. Τον παπά του χωριού μας, τον Παπαστέριο Παπαλέξη, επειδή ήταν ο πρόεδρος της Εθνικής Αλληλεγγύης της οργάνωσης του ΕΑΜ, τον διαπόμπευσαν μέσα στους δρόμους του χωριού, του κρέμασαν ένα κουδούνι στο λαιμό και τον κυνηγούσαν ρίχνοντας πίσω του με τα πιστόλια και βάζοντας πίσω από τον παπά έναν συγγενή του με ένα ραβδί να τον χτυπάει, και αν δεν τον χτυπούσε εκείνος, χτυπούσαν εκείνοι τον συγγενή του παπά. Εμείς εδώ μιλάμε για τους αγώνες της δεξιάς. Αυτοί είναι οι αγώνες της δεξιάς. Δεν τα λένε τόσο καθαρά οι αδωνοπλεύριδες. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να πάρουμε τη γραμμή από αυτούς και να παρουσιάσουμε στον κόσμο ποιους ακριβώς αγώνες και ακριβούς. Γιατί οι περισσότεροι ήταν επιπληρωμή, δεν είχαν ιδανικά, όποιος τους αγόρασε. Τότε οι Άγγλοι, μετά οι Αμερικανοί, τώρα οι Αμερικανοί. Μας οδηγήσανε στον εμφύλιο. Μας στείλανε. Μέσα στις πόλεις ήταν η ζωή αβάσταχτη εκείνον τον καιρό. Δεν μπορούσε να μείνει άνθρωπος που είχε πάρει μέρος στην εθνική αντίσταση, δηλαδή ενάντια στους Γερμανούς. Άνθρωπος που είχε πολεμήσει τους Γερμανούς δεν μπορούσε να σταθεί. Όλοι οι αγωνιστές ήταν κυνηγημένοι εκείνο το διάστημα. Δεν υπήρχε σπίτι που είχε πάρει μέρος στον αγώνα να μην είναι σταμπαρισμένο, να μην τον κυνηγούν. Και να κάθονται μετά, τι, να περιμένουν να χτυπάνε τις πόρτες και να σκοτώνουν? Προφανώς. Κάναν αυτό που είχαν μάθει και αυτό που θα τους έσωζε όπως μπορούσαν. Επειδή όλη η διήγηση, η αφήγηση επίσημη του επίσημου κράτους για τον εμφύλιο είναι εντελώς διαφορετική, υπάρχουν και αυτές οι μαρτυρίες και δεν είναι πάρα πολλές, χιλιάδες, και δεν είναι μόνο μαρτυρίες, είναι πραγματικότητα του πώς ακριβώς έγινε. Και μετά πολλά χρόνια που ήρθε, πολλά, 7-6 χρόνια που ήρθε η δημοκρατία στον τόπο, μετά του 46 δηλαδή, 49, 50, 52, σαν χτες εκτελούν τον Μπελογιάννη. Κύριοι δικαστές, κατηγορούμαστε για προδότες και κατάσκοποι. Όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Μίλησε επί του κατηγορητηρίου και σταματήστε να παριστάνετε τους πατριώτες. Μα είμαστε πατριώτες, δεν τους παριστάνουμε. Αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Και έρχομαι στα γεγονότα. Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς, με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή και η ελευθεριά. Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια. Ιδιός με αυτά ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει μας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στον τραγούδι. Επαναλαμβάνετε μονότονα ότι είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Όχι κύριοι, είμαστε Έλληνες που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Στο πρόσωπό μας σκοτώνετε την ειρήνευση και τη λευτεριά αυτού του τόπου. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επιοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στοϊκά το εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Καθαρά. Και εξάστερα τους αγώνες της δεξιάς. Αυτούς τιμούμε εμείς εδώ σήμερα, επειδή το ζήτησαν οι υπουργοί. Και βγαίνουν και μανιωδώς μιλάνε γι' αυτό, χωρίς να τους έχει ρωτήσει κανείς. Παίρνουν το λόγο και λένε αυτά που λένε. Οπότε εμείς θεωρήσαμε σκόπιμο να κάνουμε αυτό. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Λαό δεν θα βάλουμε, θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί αντί του λαού βάλαμε τον ματωμένο λαό. Εδώ Ελληνοφρένεια. Της τελευταίας μέρας του Μαρτίου του 2026 έχουμε. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αύριο έρχεται ο δεύτερος μήνας της Άνοιξης, με μια κακοκαιρία και ένα κατακλυσμό, όπως λένε οι ειδικοί. Δεν θα είναι σαν ψέμα, θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Αυτό ακριβώς θα συμβεί αύριο και λίγο μεθαύριο. Οπότε ακούω τους ειδικούς, δεν ξέρουμε κιόλας. Απομένει να αποδειχθεί. Έχουμε κάτι αδιάθετα υπόλοιπα από το προηγούμενο μέρος. Δεν ακούσαμε το λαό. Ρε, ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Αύπακτο. Γεια σου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης, όσοι σάτυρα και να του βάλετε. Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Καμίσου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει το Βολεψάκιας. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Είμαστε βολεψάκες λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χάρα δεν τα έχω δει πουθενά. Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων. Εσύ μη ρουφιανέψεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει. Μπράβο. Τέτοια. Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία όπως. Άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ και φίλους νοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε. Εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή. Εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ο Στάθης ο Κερκυραίος. Μπράβο. Ο Θήμιος. Ο άλλος. Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση. Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε. Μπείτε πιο μέσα. Οπα. Και αν πονέσει. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Στο επανειδήν σε Επανακούιν θα έλεγα. Ναι, μα γι' αυτό το έβαλα σε παρένθεση. Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη. Όχι, το ξέρω, ναι. Και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα. Μου μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Και απλώς σας ακούω. Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά. Σας ακούω. Ούτε. Και πριν άκουγα. Απλώς ακούω τα προπολιτικά. Πολύ καλή επιλογή. Έγινε, καμάρι μου, σε ευχαριστώ. Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε. Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Ωραίες συνομιλίες, γόνιμες. Προκύπτει συμπέρασμα, αυτό είναι το βασικό. Όταν δύο Έλληνες μιλούν, πάντα προκύπτει πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Και όταν δύο Έλληνες ακούνε, όχι δύο, και παραπάνω ακούνε, και ακούνε τα κολλήματα τα γνωστά. Τι εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα? Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια από τα Ταμείο Ανάκαμψη. Κάνουμε καινούριο. Μιλάμε, γίνεται. Είμαι πάρα πολύ ευτυχή. Είναι ένα νοσοκομείο μικρό μεν, αλλά πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή, στη Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι. Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω? Έχουν καλέσει σε πανεπιστημιακή τα εργατικά κέντρα, το ΚΚΕ και τα. Θα είναι απ' έξω αυτοί. Τι θέλουν? Ναι, θα έχει φασαρία. Θα πούν τι? Τέτοιου τύπου. Είναι κατά των εγγενείων. Κοιτάξτε, έχω καταλήξει το γιατί γίνονται αυτά. Ο χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς. Δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται. Δηλαδή, τέτοιου μεγέθους παρεμβάσεις, είτε σε υποδομές με τις αρακίνες στο νοσοκομείο, είτε σε αγορά μηχανημάτων, είτε σε προληπτικές εξετάσεις, είτε σε ψηφιακά εργαλεία, είτε σε μείωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Δεν λέω ότι τα έχουμε λύσει όλα προς Θεού. Προφανώς τα έχουμε λύσει όλα. Αλλά έχουν γίνει πράγματα. Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας. Έχει θέμα. Οτιδήποτε κάνει, οτιδήποτε του συμβαίνει, το αποδίδει στην αριστερά γενικότερα. Στο ΚΚΕ που έκανε και την εκδήλωση στο Λιτόχωρο ή που είναι στους γιατρούς ή που οτιδήποτε συμβαίνει για αυτόν έχει αιτία και είναι η απέναντι. Πολύ λογικό, πολύ καλή προσέγγιση. Είναι νεοδημοκράτης ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, επισήμως είναι και αντιπρόεδρος, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Γιατί νιώθω πάντα για αυτή την παράταξη ότι είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας. Διότι ξέρετε, λένε διάφοροι παλιά, λένε ότι το είπε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, όποιος νέος λέει δεν ήταν αριστερός κτλ. Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός. Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί. Και ξέρετε, έχω και αυτό το όνομα που με κυνηγάει, Νίκος Δένδιας, τα αρχικά μου είναι Νου Δέλτα, Νέα Δημοκρατία, και τη γυναίκα μου όπως ξέρετε τη λένε Δάφνη, πάλι Νου Δέλτα, Νίκος Δάφνη. Λοιπόν με αυτό, με το Νου Δέλτα ζω όλη μου τη ζωή. Πολύ ωραία. Είναι ο Νίκος Δένδιας, αν δεν καταλάβατε ποιος ακριβώς είναι, που επειδή το όνομα του ήταν αυτό έγινε νεοδημοκράτης. Δεν το είπε, το λέμε εμείς. Θα μπορούσε άνετα. Αυτή την ώρα γίνεται στη Μητρόπολη, ή ξεκινάει σε λίγο δηλαδή η κηδεία της Μαρινέλλας. Το βράδυ σκυθρωπό, άργυνα ξημερώσει. Στο σπίτι μέσα το κλειστό, ερμηνιά έχει φυτρώσει. Εμείς εδώ έχουμε και οθόνη στο στούντιο και βλέπουμε ότι έχουμε σύνδεση με τη Μητρόπολη. Όλο το πεντάγραμμο, όπως το λένε όλος ο τραγουδιστικός και καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας, είναι εκεί, καθισμένοι μέσα στην εκκλησία, έξω από την εκκλησία. Και είναι και λογικό, τόσα χρόνια παρουσίας, τόσα χρόνια στο στερέωμα, προφανώς έχει αποκτήσει φιλίες και όχι μόνο, με όλους αυτούς που βρίσκονται εκεί. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, διότι ένας άλλος στάρ στον τομέα του είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος είναι ο τομέας του Τσίπρα? Δεν έχει βρεθεί ακόμα, αλλά είναι στάρ όμως στον τομέα του. Δεν το αποδέχονται όλοι αυτό. Εμείς εδώ πιστεύουμε ότι είναι στάρ, το λέμε με διάφορους τρόπους. Βγαίνει ο Καρανίκας να πει ότι δεν είναι στάρ, μάλλον δεν είπε ότι δεν είναι στάρ, είπε τι ακριβώς είναι ο Τσίπρας. πηγαίνοντας στον Τσίπρα, ο Τσίπρας, κοιτάξτε, δεν το έχω ξαναπεί, ο άνθρωπος πλέον δυστυχώς το περιβάλλον του δεν τον συμβουλεύει καλά και είναι ανερμάτιστος. Δεν γίνεται να ξεκινάς την επιστροφή σου με κέντρο, μιλώντας για δημοκρατικό καπιταλισμό, βλέποντας ότι το κέντρο θέλει σοβαρές και συγκροτημένες προτάσεις, τις οποίες δεν τις έχεις, γιατί για να τις έχεις πρέπει να τις βγάλει η οργάνωση της κοινωνίας και όχι ένα Ινστιτούτο από μοραλιστές, ακαδημαϊκούς, κοινωνικά αναλφάβητους που βρίσκονται ως ελίτ και βγάζουν απόψεις, που τελικά βγάλανε κάτι του καφενείου. Έτσι πήρανε το ίντερνετ και είδανε τι λέει στο ίντερνετ ο κόσμος. Λένε ΦΠΑ μείωση, λένε ελεύθερη μετακίνηση των εργαζόμενων, ΠΑΣΟΚ 81, κομπλέ. Μα να πει ανερμάτιστο τον Αλέξη Τσίπρα, ο βασικός συνεργάτης ήταν ο Καρανίκας του Τσίπρα στα πέτρινα χρόνια όταν μας έφερε το μνημόνιο. Τότε δεν ήταν ανερμάτιστος, τότε ήταν ο αριστερός ηγέτης που έκανε τα πάντα για να σώσει τον τόπο κτλ. Τώρα έχει γίνει ανερμάτιστος, τότε που έκανε τα ακριβώς ανάποδα από αυτά που υποτίθεται πιστεύανε ως ιδεολογία και θα κάναν και τη Μέρκελ να υπογράψει αυτά που θέλαμε εμείς μέρα μεσημέρι και θα κάναν κυρίως τις αγορές να χορεύουν στα ταούλια και τους ζουρνάδες, τότε ήταν μια χαρά. Ανερμάτιστος τώρα του φαίνεται, του Καρανίκα. Ωραίο, οκ. Okay. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ένα βασικό θέμα των ημερών παίζει πολύ. Είναι αν και πώς θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα. Ευτυχώς έχουμε Γιάννη Λοβέρδο στο Υπουργείο και φροντίζει γι' αυτό. Εφόσον γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στο Ναό της Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, που από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνει, εμείς θα είμαστε εκεί. Έχουμε ήδη έτοιμο σχέδιο πτήσης για το πώς θα πάμε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν Τελαβίβ και πώς θα γυρίσουμε από αυτό. Θα το φέρει ο Γιάννης Λοβέρδος, είμαστε σίγουροι, έχει δώσει εξετάσεις και σε άλλα θέματα. Και επειδή είχαμε από χτες τραγούδια που δεν παίξαν της Μαρινέλλας και τώρα βλέπουμε εδώ εμείς στην οθόνη την κηδεία, άλλο ένα μικρό απόσπασμα. Γεια σου στο χώμα, γλυκιά μου αγάπη, συγγνώμη μη ζητάς. Κι αν η δική μου καρδιά πόνα, θα τη γιατρέψω ξανά. Γιατρέψω ξανά. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω, τι κι αν εσύ χαθείς. Νύχτες πικρές, το ξέρω θα πέρασω, ώσπου να ξεχαστείς. Ωραίο τραγούδι και αυτό από τα παλιά της, τα ωραία λαϊκά της. Φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε λαό και τι λαό. Αυτός μας πάει στο τέλος της εκπομπής, διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Η Ελένη Λουκά είμαι. Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει. Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή. Κάτσε να σου πω. Α, ούτε. Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, τη Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου. Αλήθειες, είπες αλήθειες. Ναι, ευχαριστώ που μου το λες. Και τι συνέβη? Με συλλάβανε. Μπράβο. Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101η σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα. Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά. Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία, είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις. Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά? Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν φερθεί ως τώρα. Εκεί θέλω, άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ. Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις? Όχι, αυτό θέλω να πω. Α. Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, σου λέω, για όλες τις συλλήψεις. Φυλακή ήσουν. Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία, και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα, να με χτυπάνε στα πόδια. Μερακλείδικα πράγματα πάντως. Δηλαδή, ξέρετε, έχω περάσει σωματική κακοποίηση από αστυνομία. Ω, δεν ξέρω. Εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς. Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει. Λογικό, υπέγραψε πάνω σε κιλοτάκια. Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου φέρανε. Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας? Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει σαν αυτό. Τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων. Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων να πει. Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά. Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε. Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία. Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για εσά ένα ραδιόφωνο. Ο Βασίλης ποιος είναι? Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να σου πω. Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλαβα. Πώς να έχεις το κινητό? Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά. Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο. Βρε, τι βλακίες, δηλαδή, να σου κάνω καμία μήνυση τώρα. Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε. Όχι, κάτσε να τελειώσω. Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού. Κάτσε να τελειώσω το εσουρού. Άστα αυτά, ρουφιάνα. Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε. Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία. Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου κύριε. Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προ τα πάνω. Δεν έτυχε. Έτσι έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσία για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες. Χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά. Και χειροκροτάγανε. Αστυνομικό. Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω. Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας. Και ενώνανε τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν υφούλα. Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι. Σαν... Καλέ, τι χαμό έκανες. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει. Δεν έχεις πάθει σοκ? Αν έχω. Με χειροκροτάγανε. Έχω σοκ. Όταν με είδανε σου λέω. Σιξ-σακ σοκ. Ήτανε χιλιάδες μηχανές. Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι. Τμήμα εξαρχείων. Έβαλες αυτά τα πρόσχα τα δερμάτινα που έχεις. Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Τα σκέφτομαι κι εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω. Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, χιλιάδες μηχανές. Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες. Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες. Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε. Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα. Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες. Ανταλλάξατε Tinder. Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά. Δεν είναι σατανικά. Κινητό, αλλάξατε αριθμούς. Όχι βέβαια. Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι. Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχει πάθει σοκ. Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω. Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Να ακούσει, σου λέω. Σαν να ήμουν η Βασίλισσα. Δεν μου κάνει εντύπωση, για αυτούς είσαι Βασίλισσα. Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός. Α, άργησε αυτό να έρθει. Ναι. Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός. Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό. Πες μου. Δεν βλέπω κινήσεις. Λοιπόν. Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ δυνατά μα και να ζηλέψει, βρε. Να ζηλέψει. Α, γι' αυτό μου το είπες, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή. Να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργό. Δεν έχει πάθει στόχο, με χειροκροτάγανε όλοι οι μισθοί. Πω, φλεξάρισμα κάνει τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι. Δεν έχει πάθει στόχο, με χειροκροτάγανε όλοι. Έχω. Όλοι οι αστυνομικοί Δία μπροστά στι μηχανέ όρθιοι με χειροκροτάγανε. Δεν είχα καλύτερη γνώμη για του μπάτσου. Μην προσπαθεί, μην επιμένει. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια. Να τα μάθει ο κόσμος. Γεια τώρα, έλα, το παράκανες. Και όλος ο κόσμος. Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.